prawdę nazywam się Stanty Miński, tylko mówię teraz głosem Ostrego. Ta, sią. 11 piętro, on alkoholik, ona ćpunka. Życie oparte na częstych awanturkach, rozbitych lustrach, potłuczonych szklankach. Ona ma wyższe, on syn policjanta. Dla niej i dla niego główny argument to szantaż. Piętro 10, chłopak z dorkiem filmuje Ośkę. Kwiat młodzieży zdolnej, a świat złodziei zdolnej półki. 9 piętro, tam bywałem po bibułki. Ale że świat bywa okrutny stary, już tam nie bywam. W sumie to gościa nawet nigdy nie znałem. Proste, piętro 8, korepetytorka i zajęcia ustne. Mam cię, Aleksandro, widziałem wampie. Zdjęcie pro, spotkajmy się prywatnie. Dom wam więc oferta, 7 to numer, to mili piętra. Promili ekstrakt, kominy z gier, sam byś ocenił horyzont. Na 6 mieszka kolon, ścigany przez garnizon. Czyli żyć albo zginąć, zastawił wszystko co miał. I wiem, że w tej chwili załatwia sobie ona. Jazz lat 80. osiedli cały czas. Zawinięta pętla, idąc po piętrach, widzę jak niektórych los nie rozpiesza. Tych szurami na podeszwach jest więcej życia, Achillesowa pięcza. Jazz lat 80. osiedli cały czas. Zawinięta pętla, idąc po piętrach, widzę jak niektórych los nie rozpiesza. Tych szurami na podeszwach jest więcej życia, Achillesowa pięcza. Piętro piąte, taksówka z żoną, ojcem, synem, babką, matką, psem. Ile ścian to jest? Dwa pokoje i balkon. Na czwarty mieszka stary szlał, co o najniższy występ dzwoni na policję. Pierdolisz tą pizdę, na trzecim mieszkam ja. Lat 22, no już 23. Co rusz domową psy, to przez tą z góry. Choć sama miała metę, za czasów komuny przecież forsa. Na drugim mieszka sąsiad, któremu ocaliłem życie. Choć nadal jak robię muzykę, wali w kaloryfer. Pierwsze piętro to Lucyfer, rewir dozorcy. To ten gość od podbieranej poczty, teraz wierzący. Cóż, inne czasy sam wiem, choć co by się nie działo w klatce. Wszystko jest na mnie, bezpodstawnie, ale zawsze po całości postu. W raju przekrętaczy sprytnych domokrążców, szumi płyta z wosku. Nie pytaj w związku z tym o szczegóły, blok jak blok, żadne cudo. Te słowa są dedykowane ludziom. Jazz lat 80. osiedli cały czas. Zawinięta pętla, idąc po piętrach, widzę jak niektórych los nie rozpiesza. Tych szurami na podeszwach jest więcej życia, Achillesowa pięcza. Jazz lat 80. osiedli cały czas. Zawinięta pętla, idąc po piętrach, widzę jak niektórych los nie rozpiesza. Tych szurami na podeszwach jest więcej życia, Achillesowa pięcza.